Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na tę cenę... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 11 września. Jest 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. PiS chce wprowadzenia emerytur stażowych po ewentualnej wygranej w wyborach. O nowej propozycji programowej mówił w Polskim Radiu minister w kancelarii premiera profesor Norbert Maliszewski. Zagraniczna pomoc dociera na miejsce trzęsienia ziemi w Maroku. Informacje o przebiegu akcji zbiera nasz reporter. Amerykanie oddadzą dziś hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września. Minister w kancelarii premiera profesor Norbert Maliszewski w programie pierwszym Polskiego Radia mówił o szczegółach nowej propozycji PiS-u. Chodzi o wprowadzenie emerytur stażowych w przypadku wygranej w jesiennych wyborach. Emerytury stażowe to, jak w soczewce, pokazują trzy aspekty. Jeden aspekt to jest właśnie rozumienie problemów Polaków, czyli my się różnimy od Donalda Tuska i od rządów Platformy PSL-u, że my rozumiemy, że jeżeli właśnie ludzie mają taką potrzebę, to trzeba im stworzyć możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, a nie wbrew ludziom podwyższać wiek emerytalny. Norbert Maliszewski dodał, że PiS chce dać obywatelom wybór w sprawie emerytur. My jesteśmy taką partią, która rozumie, że ludzie chcą decydować i sami sobie określą, czy właśnie wcześniej pójść na emeryturę, czy powiedzmy dalej pracować, czyli ta możliwość wyboru to jest ten drugi aspekt, a trzeci aspekt to jest właśnie to, czyim interesem się kierujemy. Takie uleganie interesom obcych krajów, zwłaszcza interesom Niemiec, no to jest jak gdyby coś, co jest karygodne. Lider PiS-u Jarosław Kaczyński wskazywał podczas konwencji w Końskich w ten weekend, że dla kobiet liczba uprawniających lat do przejścia na emeryturę miałaby wynosić 38, a do mężczyzn 43 lata. Pierwsza zagraniczna pomoc dociera na miejsce trzęsienia ziemi w Maroko. Władze tego kraju zgodziły się na wjazd ekip ratunkowych z czterech państw, a kolejne zespoły specjalistów są już w gotowości do wyjazdu. O szczegółach Wojciech Cygielski. Jako pierwsza pomoc wysłała Hiszpania. W Maroku jest już 86 ratowników podzielonych na dwie grupy, z których każda ma po 4 psy poszukiwawcze. W drodze na miejsce tragedii są także zespoły ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz Wielkiej Brytanii. Londyn wysyła 60 ratowników z 4 psami i niewielkim zespołem medycznym. Do Maroka wystartowały też samoloty z pomocą humanitarną z Kataru. Na gruzowiskach trwa teraz walka z czasem. Miejscowi ratownicy chcą jak najszybciej odnaleźć żywe osoby, które zostały zasypane w czasie trzęsienia ziemi. Wiadomo, że do wielu miejsc w górach Atlas, gdzie trzęsienie było najmocniejsze, dotarcie jest teraz bardzo trudne. Władze Maroka informują, że do tej pory kataklizm zabił ponad 2100 osób i ranił podobną liczbę osób. Do wstrząsów doszło w nocy z piątku na sobotę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Amerykanie oddadzą dziś hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września. Tragiczne wydarzenia sprzed 22 lat, przypomina korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, Marek Wałkuski. 11 września 2001 roku grupa 19 terrorystów z Al-Kaidy porwała 4 amerykańskie samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na górujące nad Manhattanem wieże World Trade Center. Za pośrednictwem telewizji nowojorski dramat rozgrywał się na oczach widzów na całym świecie. Trzecim z porwanych samolotów terroryści uderzyli w Pentagon, czyli siedzibę amerykańskiego resortu obrony. Czwarta maszyna, która leciała w stronę Waszyngtonu, rozbiła się niedaleko Shanksville w Pensylwanii. Dziś nasi rodacy, nasza demokracja i nasza wolność zostały zaatakowane w serii celowych i śmiertelnych aktów terrorystycznych, mówił w przemówieniu telewizyjnym ówczesny prezydent George W. Bush. Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku były najtragiczniejszymi zamachami w historii Stanów Zjednoczonych. Ich konsekwencją była m.in. globalna wojna z terroryzmem i wojny w Afganistanie oraz Iraku. Zamachy na zawsze zmieniły podejście Amerykanów do kwestii bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur ocenia, że bezpieczeństwo przewozów dzieci do szkół wyraźnie poprawia się. Jak podkreślał, dzieje się tak m.in. dzięki kontrolom autokarów wożących uczniów do szkół. Takie inspekcje przez cały weekend będą trwały na Warmii i Mazurach. Sprawdzane są m.in. stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców przewożących uczniów. Jest kontrolowany także ich czas pracy, mówi zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Drogowej w Olsztynie Grzegorz Bukowski. Całe warmińsko-mazurskie jest objęte tymi kontrolami. Głównie chodzi tutaj o stan techniczny, zawieszenie pojazdu, opony, czy dany pojazd spełnia wymagania określone w rozporządzeniu. Kontrolujemy pomiędzy 250 a 300 autobusów. O kontrolę oprócz szkół proszą także rodzice. Inspektorat Transportu Drogowego zachęca, by zwracać się do wojewódzkich oddziałów w tej sprawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko o pogodzie, bo o czym tu mówić? Za moimi oknami na Myśliwieckiej niebo błękitne i ani jednej chmurki. No i tak też jest u Państwa, bo zachmurzenie dziś żadne lub co najwyżej symboliczne. Rano gdzieniegdzie były mgły, ale one już powinny zniknąć. Od 26 stopni na wschodzie do 29, a nawet 30 na zachodzie kraju i w centrum. Tyle na termometrach. Sześć minut po godzinie 11. Katarzyna Fiorst-Wojtkowska za konsoletą. Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3 przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Ponownie dzień dobry Państwu. I know what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnia noc, będę niewyspany, bo po głowie chodzisz snów. Kupiłem lot, zbyt drogi, co? Dla ciebie kupię ich ze sto. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom, tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Widzę już ląd, pośród dachów twój dom, światła miasta, mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę, twój uśmiech już nie może czekać, nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom, tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Nowych miejsc, bo wolę cię na żywo, nie ze zdjęć. Chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom, tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Znów lecę do ciebie. To był Ignacy i to były jego samoloty. No to lecimy? Nie, jeszcze czekamy. Chociaż dyrektor generalny firmy SpaceX, niejaki Elon Musk, nie wiem czy państwo znają, opublikował klip wideo, na którym widać pierwszy stopień rakiety Super Heavy oraz statek kosmiczny Starship. To jest, przypomnę, najpotężniejsza rakieta, jaka kiedykolwiek została zbudowana. Swój dziewiczy lot odbyła w kwietniu 2023 roku, ale nie była do końca to próba udana. Wystąpiły problemy techniczne, które zmusiły inżynierów do przeprowadzenia kontrolowanej eksplozji niedługo po starcie. Dodatkowym problemem okazał się rozpad wyrzutni, te betonowe odłamki i inne materiały poleciały daleko poza miejsce startu, czyli zabawa zrobiła się po prostu niebezpieczna. Aby to rozwiązać, inżynierowie zaprojektowali chłodzony wodą deflektor płomieni. To jest taki specjalny stalowy system, który jest w stanie wytrzymać ogromne ciepło i siłę wytwarzaną przez startującą rakietę. Testy Starshipa są bardzo ważne dla realizacji przyszłych misji załogowych, przede wszystkim na Księżyc, misja Artemis 3, potem też na Marsa. SpaceX powstrzymuje już właściwie tylko brak oficjalnej zgody ze strony FAA. Federalna Administracja Lotnictwa musi dokonać wieloetapowej oceny tego pierwszego lotu, aby taką decyzję móc wydać. No tak czy inaczej, najpotężniejsza rakieta świata jest znowu gotowa do startu. Ale kiedy wystartuje, nie wiadomo. Dziś program pod znakiem znaków zapytania. Jedno jest pewne. Na pewno o tym powiemy. The Moonlight i grupa Top Loader. Trójka przed południem, 17, no już prawie 18 minut po godzinie 11. Dlaczego asteroida zwalnia? Pytałem Państwa, przypomnę, 10 miesięcy temu misja DART trafiła asteroidę, żeby zmienić jej tor lotu. Udało się, ale teraz, jak się okazuje, trafiona asteroida zwalnia. W tej chwili się zastanawia, co robić dalej. Nic poza tym, no po prostu zmieniła zdań. No mamy też bardziej naukowe wyjaśnienie. Kometa zwalnia z bardzo prozaicznej przyczyny odnośnie zachowania pędu i masy. Obiekt bezwładny, rozumiem, że strzelono na rakietę z Ziemi, czyli mniej więcej na wprost trajektorii, tam delikatnie pod kątem, ale od strony przedniej trajektorii tejże asteroidy, czyli jakby część siły uderzenia zmniejszyła siłę pędu. No proszę, jakie to proste. A na tę chwilę żaden astronom czy uczony nie jest w stanie wyjaśnić tego dziwnego zachowania asteroidy. A to takie proste. 2 2 7 3. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy

A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już prawie 11.30, chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Zabierają nas w tę podróż w czasie, w trójce przed południem. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Nie pamiętam, kiedy panowie byli ostatnio tak blisko zera. Chodzi o rok. Niezła historia. W roku 9 naszej ery i właśnie 11 września doszło do bitwy w lesie teutoburskim, podczas której klęskę z rąk plemion germańskich poniosły rzymskie legiony. Właściwie dlaczego doszło do tej bitwy? Warto o tym pamiętać, ponieważ to było jedno z największych zwycięstw konfederacji plemion germańskich przeciwko Rzymianom i rzeczywiście w pień wycięto praktycznie 3 całe legiony, czyli ponad 30 tysięcy Rzymian zginęło. Dlaczego doszło do tej bitwy? Dlatego, że podczas jednej z kampanii Rzymianie zapuścili się na obszary zamieszkiwane przez plemiona Cherusków i Tempterów, to były plemiona germańskie oczywiście. Sprowokowało to powstanie plemion, które rozpoczęły koncentrację właśnie w pasie wzgórz lasu teutoburskiego. To obecne tereny to będzie? To są obecne tereny mniej więcej, tak jak pokazują badania archeologiczne, w pobliżu dzisiejszego Osnabrück, prawda? To jest wzgórze Kalkrize, więc na południu Niemiec. Lasy teutoburskie. Lasy teutoburskie, właśnie to jest taki symbol niemieckiego zwycięstwa, później nawet cesarze niemieccy, mimo że mówimy o plemionach pogańskich, oczywiście bardzo często posługiwali się tym symbolem zwycięstwa w lasach teutoburskich ze względu na jedność plemion germańskich, bo to były różne plemiona, które ze sobą rywalizowały, zwalczały się, ale udało się zjednoczyć im akurat na potrzeby tego konfliktu i doprowadzić do sytuacji, w której zjednoczone te plemiona germańskie przygotowały po prostu w tym lesie teutoburskim zasadzkę na wkraczające na ich terytorium 3 legiony rzymskie dowodzone przez Publiusza Quintycliusza Varusa. Niezła historia. Ta bitwa jaki miała przebieg? Jakie miała konsekwencje? Po prostu Rzymianie paradoksalnie nie zachowali należytej ostrożności. Varus był zbyt pewnym siebie wodzem. Uważał on, że plemiona germańskie to są, no krótko mówiąc, plemiona dzikich ludzi, w ogóle nie stosujących żadnej taktyki, nie znających się w ogóle na realiach sztuki wojennej. Sprawdziło się, że pycha kroczy przed upadkiem i to dosłownie. Dosłownie. Po prostu legiony rzymskie w szyku marszowym weszły w teren zalesiony, no właśnie niedaleko tych wzgórz Kilkrize. I nie maszerowały w szyku bojowym. Tak, właśnie. Tak, nie maszerowały. Tak, maszerowały w szyku marszowym, czyli nieprzygotowane w zasadzie do żadnych działań. Natomiast oczywiście droga, która prowadziła w tym lesie, była jedyną drogą i Germanie zdawali sobie sprawę, że Rzymianie będą musieli tą drogą przejść, jeżeli będą chcieli prowadzić dalej działania operacyjne. W związku z tym przygotowano zasadzkę. I tam chyba jakaś droga błotnista była, zdaje się, że tam warunki do marszu nie były korzystne. Dokładnie, to był wrzesień, to był czas obfitych deszczy, więc po prostu Rzymianie weszli w teren, który idealnie nadawał się do zasadzki. Po prostu wzdłuż tego marszu rzymskich legionów rozciągnęły się linie germańskich wojowników i w pewnym momencie dano sygnał, kiedy okazało się, że wystąpiły przerwy między poszczególnymi formacjami. Germańscy wojownicy na dany przez swoich wodzów sygnał rzucili się na rzymskich żołnierzy całkowicie nieprzygotowanych do jakiejkolwiek obrony. Więc nawet ucieczki, bo ciężko zbrojni legioniści też mieli ograniczoną mobilność, prawda? Oczywiście, sam pancerz, a przede wszystkim tarcza, która decydowała o skuteczności umiejętności obrony legionistów, przede wszystkim poprzez formację tak zwanego żółwia, ona po prostu w tym momencie nie mogła zafunkcjonować, więc Rzymianie, którzy nawet decydowali się rzucić to ciężkie uzbrojenie i próbować uciekać, byli dosięgani strzałami germańskich wojowników. A ostatecznie jakie były konsekwencje tej bitwy? Przede wszystkim klęska w lesie teutoburskim spowodowała utratę przez Rzym ziem germańskich, które leżały na wschód od Renu. Toczono walki między Konfederacją Plemion Germańskich pod dowództwem Arminiusa. Dopiero Tyberiusz zaprzestał dalszych prób podbicia tych ziem, a sama bitwa zapoczątkowała właśnie siedmioletnią wojnę, która ostatecznie ustanowiła granicę na Renie jako granicę Cesarstwa Rzymskiego. I tak jak już wspomniałem, właśnie już w okresie rządów Tyberiusza zaprzestano dalszych, czy zaniechano dalszych prób podboju tych ziem na północ od tej granicy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajowik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nadal w dalszym ciągu. Aha. Kwadrans, nie, trochę więcej. 17 minut zostało nam do godziny 12. Proszę Państwa, Polacy ekscytują się planowanym wkrótce startem połączeń Pendolino w tej prędkości takiej podwyższonej. Tymczasem w Japonii kilka dni temu odbyła się jazda testowa pociągu Maglev, w której wzięło udział około 100 podróżnych. Ta niesamowita maszyna na 42-kilometrowej trasie rozpędziła się do ponad 500 km na godzinę, a w teorii może i nawet do ponad 600, ale 500 uznano za tę wartość graniczną, bezpieczną. I opowiemy Państwu o niej, ale kiedy indziej, bo jak się okazuje, my wcale nie jesteśmy gorsi, a na pewno tańsi. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś wjeżdżamy z zawrotną prędkością na istniejące polskie tory. Prędkością aż 415 km na godzinę. Trudne do wyobrażenia, a jednak polska firma Nevomo pochwaliła się kilka dni temu, iż testy opracowywanego przez nią rozwiązania MagRail, czyli wykorzystania pasywnej lewitacji magnetycznej, zakończyły się powodzeniem. Na ponad 720-metrowym odcinku testowym w Nowej Sarzynie na Podkarpaciu prototypowy pojazd, wykorzystując lewitację i stabilnie utrzymując się w klasycznym torze, osiągnął prędkość aż 135 km na godzinę. Powodzenie tego testu daje nadzieję na rozwinięcie idei MagRail w najbliższej przyszłości. Na czym polega ta technologia, która wkrótce ma zrewolucjonizować kolej, tłumaczy Przemysław Pączek, prezes Nevomo. Polega na modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej do standardu kolei magnetycznej bez potrzeby budowania zupełnie nowych tras, co jest znacznie tańsze i znacznie szybsze we wdrożeniu. Czyli w systemie MagRail po jednej linii kolejowej zmodyfikowanej mogą na zmianę jeździć pociągi klasyczne, konwencjonalne na kołach i pociągi na pasywnej poduszce magnetycznej. Dzięki temu, że MagRail wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, wdrożenie tej technologii jest rzeczywiście o wiele tańsze. Dla przykładu, budowa 1 kilometra trasy kolei Shinkansen kosztuje 160 milionów euro, chińskiej kolei Transrapid 50 milionów euro. Za to koszt dostosowania istniejących tras kolejowych do standardów wymaganych przez MagRail ma wynieść tylko około 10 milionów euro za kilometr. Różnica w kosztach, nie da się ukryć, jest duża. Tego jednak, na szczęście, nie można powiedzieć o osiąganych prędkościach. MagRail nie ma się bowiem czego wstydzić. W systemie MagRail na torach konwencjonalnych, takich, które w Polsce modernizujemy teraz do 160 km na godzinę, będą mogły jeździć 300 km na godzinę, a na szybszych liniach, takich jak w Polsce Centralna Magistrala Kolejowa, czy w Francji linie dużych prędkości TGV, do 415, zużywając tyle energii, co teraz pociągi konwencjonalne zużywają dla 300. Jeszcze możemy zaoszczędzić, księgując w kreatywny sposób. Na energii. Powiedziałem księgując w kreatywny sposób, bo w Polsce niestety wciąż pociągów jeżdżących 300 km na godzinę chociażby nie doświadczyliśmy. System MagRail jest początkiem większej rewolucji na kolei. Docelowo ma doprowadzić do opracowania kolei próżniowej, czyli Hyperloopa. Ten system jest wciąż w sferze marzeń. Nierealne jest jego ukończenie zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami branży w trwającym dziesięcioleciu. MagRail już za to realnie puka do naszych drzwi, mówi Michał Litwin z Nevomo. Pełny Hyperloop próżniowy może być gotowy technologicznie na początku lat 30., co oznacza, że wtedy mogłaby się rozpocząć pierwsza budowa. Więc perspektywa pierwszej przejażdżki takim Hyperloopem próżniowym, pełnym Hyperloopem, to nie obstawiałbym, żeby to się miało wydarzyć przed 35. rokiem, gdziekolwiek na świecie. Natomiast w ramach takich technologii, które są etapami, takie jak MagRail, które wykorzystują pewne elementy technologii Hyperloop, ale nie wszystkie, myślę, że to jest o wiele bardziej realne, żeby to się wydarzyło nawet na poziomie komercyjnych przewozów jeszcze w latach 20., oczywiście w bardzo późnych lub wczesnych 30. Na razie jedno jest pewne, Nevomo planuje rozpocząć komercjalizację pierwszej wersji MagRail dla transportu towarowego już za rok. Tak więc rewolucja na kolei chyba jednak nie puka. Ona wjeżdża z zawrotną prędkością. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze.